طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أحمد kardeşim, birinci olarak hiçbir şekilde şunu unutma, şunu alnın ortasına yaz. İbn Abbas'ın rivayet ettiği hadis ne o? Rivayet ettiği hadis Peygamber Efendimiz'den diyor ki, Peygamber Efendimiz bütün dünya sana toplanıp sana bir zarar verseler hiçbir şekilde veremezler, ancak Allah isterse. O bütün dünya sana toplanıp, bütün dünyadaki varlıklar sana toplanıp senin üzerine toplanıp sana bir fayda versin isteseler hiçbir şekilde sana bir fayda veremezler, ancak Allah dilerse bu kaderlerin defteri bürülmüştür diyoruz. Bu bir. İkincisi, Musa Aleyhisselam Firavundan kaçtığı zaman nehire geldi, Nil nehrine. Ve ne oldu? Ne oldu? Yani o nehre geldi. Yani bir dereye geldi. Derede ne gördü? Denize geldi. Ne gördü? Ha? Firavun arkasında ve önünde deniz, ne yapacak? Öldürecekler. Dediler ki Firavun, yani Musa'nın arkadaşları, Aleyhisselam'ın arkadaşları dediler ki, ha geldi bizi şimdi yakalayacak. Dedi ki Musa, hayır, benimle Allah dedi. O Allah dedi ki, vur onu, vur yani sopanı denize. O ne yaptı? Vurduğu zaman ikinci iki tikide deniz yarılıp dağlar gibi olup ortasından geçti ve Firavun da geçmek istedi ama deniz birleşti ve öldü gitti. Peygamber Efendimiz'i Medine'de öldürmek istediler, yapamadılar. Yani mağaralarda öldürmek istediler, yapamadılar. Allah istemedi. Bu bir. İkincisi de arkadaşım, sen zorunlu haldeysen o zorunlu haller başka bir konular. Ama sen topuktan indirme. Topuk kemiğinden tam indirme. Topuk kemiğinin yarısına kadar indir. Pantolonunu yarısına kadar indir. Zorluysan zarar hali bitince hemencecik kaldırırsın. Topuk kemiğinin aşağısına indirme. Topuk kemiğinin yarısında tut pantolonu. Bol pantolon giy. Velhamdülillah. Velhamdülillah, Allah seni korusun. Bu partilerden, martilerden uzak olun. İnne hâzihi ümmetukum ümmetun vâhide ve ne rabbukum fa'budun. Bizler ümmetiz. Bizler ümmetiz. İslam ümmetiyiz. Müslümanlarız. Ancak biz bu şekilde gururlanıyoruz. Siyah olsun, beyaz olsun, Kürt olsun, Türk olsun, şu olsun, bu olsun. Ancak bizi İslam koruyor. Allah bizi ibadet için yarattı. Ve billahi tevfik.